Mondja ki saját. Nagyon szíves anyám, megnéztem a szalámit. A legkisebb darab is 1,50 kg volt. A többi még nagyobb volt. És legalább, hát úgy elmondani, hogy legalább 4 únyi vastagságú. Meg a bőre is, mintha egész vastag lenne. Akkor nem vettél. Nem vettem. Vagy kellett volna azért? Jó van, nem baj, ha nem vettem. El kell menni a Matyevicshoz, vagy a izébőkül hozni a Gomexbo. Szóval valamennyit csak veszél el, vagy van, néha szokott egy kis idejából is elég szép szalonnák lenni. Hát akkor onnan kell hozni. Elfelejtettem az üveget is kihozni. Aha. Hát, ha nem felejtem el hónap. Jó? Jó, jó, jó. Hát kegyetlen meleg van, mama. Nem vészes. Na, de nem mertem megvenni, hát olyan vastag volt. Meg mindjárt mondom. Mit mond? Jó lesz hónap is venni, azt mondja, nem muszáj még máma megvenni a szalonnát. Reggelire még van. Hát de jó, még a Timi nem küldött semmit, akkor majd az Attila hagyjon, akkor majd mondjunk neki azt is, hogy jó, nézze jó. Meg. Jó, rendben. Ti mit csináltok? Hát én még mivarom a szatyozat, mindjárt megköszönök a fülei. Én egy biciklizek anya kifelé. Na. Nem baj. Csak azt mondom, mikor akarja Timit küldeni az SMS-t, hogy menjen az Attila. Hát majd csak küld már, nem? Hát, reméljük. Hát jó volna azt venni, nem? Uh-huh. Hát azért. Na jó, na, szédesanyám akkor. Szia. Szia. Szia.